ตอนนี้ไปจักแสดงในเทวตานุสติสืบต่อไปตามลำดับเทวตานุสติงพาเวตุกาเมนะดังนี้พระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญเทวตานุสติกรรมฐานนั้นเพิ่งประพฤติจิตสันดานให้กอบด้วยคุณธรรมคือศรัทธาและศีลและสุตะและจาคะและปัญญาเข้าสู่ที่สงัดแล้วเพิ่งตั้งเทพดาไว้เป็นที่เป็นพยานคือตั้งเทพดาไว้ในที่เป็นพยานระลึกถึงเทพดาอันกอบด้วยคุณมีศรัทธาเป็นต้นนั้นว่าสันติเทวาจาตุมหาราชิกาเทพดาอันอยู่ในชั้นจาตุมหาราชิกาดาวติงสายามาดุสิตนิมารดีปรินิมิตวสวดีนั้นก็ดีเทพดาอันอยู่ในพรหมโลกก็ดีเมื่อเป็นมนุษย์นั้นกอบด้วยศรัทธาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในสวรรค์เทวโลกและศรัทธาของอาตมานี่ก็เหมือนด้วยศรัทธาแห่งเทพดาเหล่านั้นอันหนึ่งเมื่อเทพดาทั้งปวงนั้นเมื่อเป็นมนุษย์กอบด้วยศีลอุตสาหะสดับตรับฟังพระธรรมเทศนาและบริจาคทานกอบด้วยสติปัญญาจุติจากมนุษย์แล้วจึงได้ขึ้นไปบังเกิดในเทวโลกอาตมานี่ก็กอบด้วยศีลสุตะจาคะปัญญาเหมือนด้วยเทพดาเหล่านั้นเมื่อตั้งไว้ซึ่งเทพดาในที่เป็นพยานดังนี้แล้วก็พึงระลึกถึงศรัทธาคุณศีลคุณสุตะคุณคือการตรัสตับฟังจาคะคุณคือการบริจาคปัญญาคุณคือปัญญาของตนจงเนืองๆตกว่าระลึกเอาศรัทธาที่คุณของเทพดาเป็นพยานก่อนแล้วเจงระลึกถึงศรัทธาที่คุณของตนต่อภายหลังพระโยคาพจรผู้ประกอบเนืองๆซึ่งเทวตานุสติกรรมฐานดังนี้จะเป็นที่รักแก่เทวดาเป็นอันมากจะมีคุณานิสงส์เป็นอันมากหลุดกล่าวแล้วในพุทธานุสติกรรมฐานเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปรีชาเพิ่งอุตสาหะจำเริญเทวตานุสติกรรมฐานจงเนืองๆเถิดอย่าประมาทจบเทวตานุสติกรรมฐานแต่เท่านี ้จักแสดงในอุปสมานุสติกรรมฐานสืบต่อไปตามลำดับ พระโยคาพจรมีความปรารถนาจะเจริญซึ่งพระอุปสมานุสติกรรมฐานนั้นให้เข้าไปสู่เสนาสนะอันเป็นที่สงัดกายและจิตแล้วพึงสำระอาพึงระลึกถึงคุณแห่งพระนิพพานอันรับงับซึ่งวัตทุกข์ทั้งปวงด้วยพระบาลีว่ามะดะนิมมะดะโนก็ได้ปิปาสะวินโยก็ได้อาละยะสมุคาโตก็ได้วัตตูปเชโดก็ได้ตันหักขโยก็ได้วิราโกก็ได้นิโรโทก็ได้นิบานังก็ได้และพระบาลีทั้ง8อย่างนี้เป็นชื่อแห่งพระนิพพานสิ้นมะดะนิมมะดะโนนั้นแปลว่าพระนิพพานย่ำยี่เสียซึ่งความมัวเมาคือความเมาด้วยเป็นคนหนุ่มบ้างและความเมาในความไม่มีโรคบ้างและความเมาในชีวิตเป็นต้นให้ชิมหายบ้างและความเมาว่าตนสวยตนงามบ้างเมาในลาภในยศในสรรเสริญในความสุขบ้างนี่เรียกว่าความเมาเมาตามรูปตามเสียงตามกลิ่นตามรสตามสัมผัสตามอารมณ์ต่างๆบ้างตามกิเลสตัณหาบ้างเมาในความรักความชังบ้างในความหลงบ้างสารพัดแต่ที่จะเมาเมานำลูกนำเมียนำผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้ผัวบ้างเมาอยากได้ลูกได้เมียบ้างอยากได้เงินได้ทองบ้างเมาในความเกิดมาเป็นมนุษย์บ้างสารพัดสารเพแต่สิจะเมานี่เรียกว่ามะดะนิมมะดะโนพระนิพพานกำจัดเสียซึ่งความเมาเหล่านี้ไม่ให้มีปิปาสะวินโยนั้นแปลว่าพระนิพพานทำบรรเทาเสียซึ่งกระหายน้ำคือเบญจกามคุณหายความอยากหายความปรารถนากระหายความอยากความปรารถนาได้เบญจกามคุณครูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั่นเองหายเลยนี่พระนิพพาน บรรเทาเสียซึ่งความกระหายน้ำคือเบญจกามคุณเบญจกามคุณคืออะไรล่ะก็รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสคือสิ่งที่มาถูกต้องกายนั่นเองอาละสมุขคาโตอาละยะสมุขคาโตนั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมถอนเสียซึ่งอะไรคือเบญจกามคุณถอนความรักความชังออกหมดไม่ให้มีความรักความกำหนัดความยินดีความเกลียดความชังในเบญจกามคุณทั้งหลายวัตตุปเฉโดนั้นแปลว่าตัดเสียซึ่งเวียนไปในภพทั้งสามให้ขาดคือการพบรูปพบรูปพบตัณหคโยวิราโกนิโรโธนั้นแปลว่าพระนิพพานธรรมถึงซึ่งสิ้นแห่งตัณหานายจากตัณหาดับเสียซึ่งตัณหานิพพานังนั้นแปลว่าพระนิพพานพระนิพพานธรรมออกจากตัณหาและพระโยคาพระจรจะระลึกบทใดบทหนึ่งเอาเป็นบริกรรมภาวนาก็ได้แต่ถ้าว่าสำเนียกนามว่านิพพานนิพพานังนิพพานังนั้นปรากฏกว่าชื่อทั้งปวงให้พระโยคาพระจรจงระลึกว่านิพพานังนิพพานังเนืองๆขณะเมื่อจะระลึกถึงพระนิพพานคุณอันระงับซึ่งวัฏฏทุกข์ทั้งปวงนี้อันว่าราคะโทสะและโมหะก็จะไม่ได้ครอบงำซึ่งจิตแห่งโยคาปจรนั้นขณะเมื่อระลึกซึ่งคุณพระนิพพานธรรมนั้นจิตแห่งโยคาปจรก็จะถึงซึ่งอันชื่อตรงพร้อมซึ่งนิพพานธรรมนั้นทั้ง5องค์คือกามฉันท์ความพอใจในกามอารมณ์พยาบาทความอิจฉาพยาบาททินมิทะความขี้เกียจขี้ค้านง่วงเหงาหาวนอนความขาดสติสัมปชัญญะปุถัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญของใจวิจิกิจฉาความเครือบแคลงสงสัยนี้จะคมเสียได้ผู้มีความเจริญในอุปาสมานุสติกรรมฐานคือระลึกถึงคุณของพระนิพพานนิวรณ์ธรรมทั้ง5นี้ก็จะคมลงลองได้ทีเดียวอุปจารสมาธิก็จะบังเกิดแต่ทว่ามิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาสารเหตุคุณแห่งพระนิพพานนั้นคัมภีรภาพจิตแห่งพระโยคาปจรยังลงในอันลึกซึ่งพระคุณนั้นมีประการต่างๆจึงมิได้ถึงซึ่งองค์อัปปนาและสารอันพระโยคาปจรจำเริญซึ่งอุปสมคุณและฮาแลได้นั้นชื่อว่าอุปสมานุสติสารอันว่าบุคคลอันเห็นภายในวัฏสงสารชื่อว่าภิกษุเมื่อมันประกอบทั้งเรื่องซึ่งอุปสมานุสตินี้จะมีอินทรีย์และจิตอันระงับถึงจะหลับและตื่นก็เป็นสุขและประกอบและจะประกอบด้วยหิริโอตตัปปะนำมาซึ่งความเลื่อมใสโดยรอบคอบจิตนั้นจะยังลงในพระนิพพานคุณและจะเป็นที่สรรเสริญและเคารพรักใคร่แห่งเพื่อนพรหมจรีถ้าแลไม่ได้ตรัสรู้ซึ่งมรรคผลในชาตินี้ก็จะมีสุคติเป็นเบื้องหน้าเหตุดังนั้นนักปราชญ์ผู้มีปัญญาอย่าได้ประมาทมันเจริญซึ่งอุปสมานุสติอันกอบด้วยคุณานิสงส์เป็นอันมากดุจกล่าวมานี้แสดงในอุปาสมานุสติกรรมฐานระลึกถึงคุณพระนิพพานขอยุติแต่เพียงนี้เอวัง แต่นี้จักแสดงในอรูปกรรมฐาน4ประการอรูปกรรมฐาน4ประการนั้นคืออากาสานัญจายตนะ1วิญญาณัญจายตนะ1อาจินจัญญายตนะ1เนวสัญญานาสัญญายตนะ1เป็น4ประการด้วยกันอากาสานัญจายตนังภาเวตุกาโมพระโยคาปจรคุณบุตรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นย่อมจำเริญอากาสานัญจายตนะสานนั้นก่อนเหตุว่าอรูปสานนี้เป็นอารัมมณะจะได้สำเร็จอรูปสานเป็นคำรบสามนั่นเพราะเหตุที่ร่วงเสียซึ่งวิญญาณวิญญาณอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌานเป็นครบสองจะได้สำเร็จอรูปฌานเป็น คำรบสี่นั้นเพราะเหตุที่ล่วงเสียซึ่งนัตถิภาวะความเป็นของไม่มีอันเป็นอารมณ์แห่งอรูปฌาน ตกว่าต้องจำเริญให้เป็นลำดับลำดับขึ้นไปดังนี้ที่จะล่วงเบื้องต้นเสียจะโดดขึ้นไปเจริญเบื้องปลายนั้นจำเจริญบ่มิได้เหตุนี้คุณบุตรผู้ปรารถนาจะเจริญอรูปกรรมฐานนั้นจึงเจริญอรูปฌานเป็นปฐมก่อนอันชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานนั้นก่อนเหตุฉะไหนพระโยคาพจรจึงรักใคร่อรูปกรรมฐานพอใจเจริญอรูปกรรมฐานรูเปอาทีนวังดิสวาอธิบายว่าพระโยคาพจรพิจารณาเห็นโทษในรูปเหตุนั้นแท้ว่าสัตว์ทั้งปวงจะทะเลาะทุ่มเถียงกันชกต่อยตีโบยกันด้วยไม้น้อยและไม้ใหญ่ไม้ยาวและไม้สั้นนั่นก็ดีจะทิ่มแทงกันด้วยสัตราวุธต่างๆนั่นก็ดีจะเบียดเบียนกันได้ดังนี้นี่อาศัยแกมีกระสกายถ้าหากกายบ่มีได้มีจิตเจตสิกไม่มีในรูปแล้วสภาวะชกต่อยตีรันทิ่มแทงฟาดฟันเบียดเบียนกันต่างๆนั่นหามิได้อาพาทะสหัสสานังถึงโรคาพยาธิอาพาธป่วยไข้มีประการต่างๆมากกว่ามากมีโรคในตาและโรคในหูเป็นต้นนั้นก็ย่อมบังเกิดขึ้นในกรัชกายเมกายแล้วสรรพโรคต่างๆก็บังเกิดขึ้นเบียดเบียนให้ป่วยให้เจ็บให้ลำบากเวทนาสาหัสชะกันสุดที่จะพรรณนาถ้าหารูปมิได้แล้วโรคาพยาธิจะบังเกิดได้ที่ไหนล่ะก็หาพอมิได้ด้วยกันพระโยคาพจรคุณบุตรพิจารณาเห็นโทษด้วยประการฉะนี้ปรารถนาที่จะให้พ้นรูปเหนื่อยหน่ายเกลียดกลัวแต่รูปนั้นมีกำลังประสงค์จะให้รูปนั้นดับสูญจึงอุตสาหภาคเพียรพยายามจำเริญซึ่งอรูปกรรมฐานทั้ง4ประการไม่อากาสานัญจายตนะเป็นต้นมีแนวสัญญาสัญญายตนะฌานเป็นที่สุดแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะเจริญอากาสานัญจายตนะฌานนั้นโยคาพจรเจ้าเข้าสู่รูปราภจระจตุทสานนั้นก่อนเมื่อเข้าสู่จตุทสานนั้นคือเอากสินนิมิตเป็นอารมณ์กสินเก้าประการคือปฐวีกสินอาโปกสินเตโชกสินวายโยกสินนิระกสินปีตกสินโลหิตกสินโอทาตกสินอาโรกสินทั้งเก้าประการนี้ตามแต่จะเลือกเอาสิ่งหนึ่งเถิดจะได้ห้ามหาไม่ได้ห้ามมิให้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์แต่ปริศสินนะกาศกสินสิ่งเดียวอากาศกสินที่ตนกำหนดนั่นพระโยคาพจรพึงละเสียเว้นเสียอย่าได้พิจารณาเอาเป็นอารมณ์ในการเมื่อเข้าสู่รูปาภจระจตุทสานเมื่อเข้าสู่รูปาภจระจตุทสานไม่กสินอันใดอันหนึ่งนับเข้าในกสิน9ประการนั่นเป็นอารมณ์แล้วเพิ่งเพิกกสินนั่นเสียจะได้กำหนดกฎหมายในกสินเอาใจในกสินนั่นหาไม่ได้เพิกเฉยบ่มิได้พิจารณาซึ่งกสินนิมิตตั้งจิตพิจารณาเอาเป็นอารมณ์เมื่อพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์นั่นพิจารณาไปพิจารณาไปกสินนิมิตในเดิมนั่นอันตรธานหายอากาศเปล่าเท่าที่วงกสินนั่นปรากฏในมโนทวารการใดโยคาพจรบุตรก็พิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมภาวนาว่าอานันโตอากาโซอานันโตอากาโซอากาศไม่มีที่สุดไม่มีที่สุดบริกรรมภาวนาไปพร้อมข้าหาไปร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราบเท่าปฐมอรูปจิตจะบังเกิดในสันดานท่าจะว่าที่แท้แต่อำนาจรูปาจระจตุทสานนั้นก็อาจจะล่วงรูปเสียได้ท่านผู้ใดสำเร็จรูปาจระจตุทสานนั้นเ ถ้าปรารถนาจะหนีให้พ้นรูปจะล่วงให้พ้นรูปก็อาจจะได้สำเร็จแต่ถ้าว่าท่านพิจารณาเห็นกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจรจตุทสานั้นมีสันดานเหมือนด้วยรูปมีสีพันนั้นคล้ายกันกับรูปก็มีความตระหนกตกใจกลัวแต่รูปนั้นเป็นกำลังปรารถนาจะล่วงเสียซึ่งกสิณนิมิตบ่มีขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาวจรจตุทสานเปรียบปานบุรุษอันขาดแก่อสรพิษธรรมดาว่าบุรุษอันขาดกลัวต่ออาสรพิษนั่นไปพบอาสรพิษไล่ในกลางหนทางแล่นในอาสรพิษไปด้วยกำลังอันเร็วเหลือเห็นรอยกีดรอยเขียนเป็นรูปงูเห็นใบตานอันบุคคลถักและฟันเป็นรูปงูเห็นเส้นเสื้อและเครือเขาเห็นแผ่นดินแตกระแหงก็มีความสะดุ้งตกประมาสำคัญว่างูบ่มีปรารถนาจะเล็งแลดูซึ่งรอยกีดเป็นต้นนั้นชั้นใดก็ดีโยคาพจรพิจารณาเห็นกสิณนิมิตอันไม่พันสันฐานเหมือนด้วยรูปคล้ายกันกับรูปก็มีความตกประมาบ่มีปรารถนาที่จะขอเห็นซึ่งกสิณนิมิตมีความหมายดังนั้นถ้ามีดังนั้นเปรียบต่อบุรุษผู้ต่อบุรุษอยู่บ้านเดียวกันกับบุรุษอันเป็นเวรบุรุษเป็นเวรนั้นตั้งใจคอยเบียดเบียนอยู่ได้ไปสู่บ้านอื่นไปเห็นบุรุษที่เหมือนด้วยบุรุษอันเป็นเวรก็สะดุ้งตกใจไม่ปรารถนาที่จะขอเห็นถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนบุรุษสุกรแขกเหลือบเห็นหม้อข้าวและตกใจวิ่งหนีหม้อข้าวด้วยสำคัญว่าสุกรคือหมูถ้ามีดังนั้นเปรียบดังบุคคลอันขาดคือกลัวผีและเห็นใบตานในที่มืดแต่แล่นหนีใบตานด้วยสำคัญว่าผีปีศาจชั้นใดก็ดีโยคาพจรเห็นแต่ปฏิภาคนิมิตแห่งกสิณอันมีพันสันฐานเหมือนด้วยรูปปรากฏในมโนทวารก็มีความตกใจมีอุปมาดังนั้นโยคาพจรอันเหนื่อยหน่ายจากรูปปรารถนาจะไปให้พ้นรูปนั้นเมื่อจำเริญรูปาพระจระจตุทสานที่ตนได้ชำนาญเป็นอันดีพิจารณาเห็นโทษแห่งจตุทสานว่ารูปาพระจระจตุทสานนี้กระทำรูปที่เราเหนื่อยหน่ายเป็นอารมณ์มีข้าศึกคือโสมนัสอันอยู่ใกล้หยาบกว่าอรูปสมบัติจะได้ละเอียดเหมือนอรูปสมบัติหาบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งรูปาพระจระจตุทสานด้วยประการดังนี้ก็สิ้นความรักใคร่ในรูปาพระจระจตุทสานเพิ่งเพิกเสียซึ่งกสิณนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาพระจระจตุทสานกำหนดเอาแต่อากาศที่กสิณนิมิตถูกต้องนั้นเป็นอารมณ์และอาการที่เพิกกสิณออกนั้นจะได้เหมือนอาการอันเพิกขึ้นซึ่งเสือรำแผ่นและอาการอันแซะขนมเบื้องนั้นหาบ่มีได้อาการที่พระโยคาพจรเพิกเฉยบ่มีได้กำหนดเอากสิณรูปเป็นอารมณ์ตั้งจิตกำหนดเอาแต่อากาศเป็นอารมณ์การเมื่อกสิณรูปปันตรฐานหายอากาศมีประมาณเท่าวงกสิณที่ปรากฏแจ้งในมโนทวารนั้นได้ชื่อว่ากสิณคาตะมากาศบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณพุทธากาศบางคาบอาจารย์เรียกว่ากสิณวิวิตตากาศและอาการที่พระโยคาพจรเพื่อกสิณเสียแล้วนั้นยัตถกังอิชติถ้าพระโยคาพจรปรารถนาจะแผ่ออกให้ใหญ่เท่าใดก็ใหญ่ออกเท่านั้นสำเร็จโดยความปรารถนาถึงจะแผ่ใหญ่ออกไปให้ตลอดออกไปถึงกรอบจักรวาลเป็นกำหนดก็อาจแผ่ได้สำเร็จความปรารถนาและอากาศที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นให้พระโยคาพจรพิจารณาเอาเป็นอารมณ์กระทำบริกรรมว่าอากาโซอากาโซจงดังเดิมยกวิตกขึ้นในอากาศตั้งวิตกไว้ในอากาศเมื่อวิตกอยู่ในอากาศนิมิต พิจารณาอากาศนิมิตนั่นเนืองๆนิวรณ์ธรรมก็จะสงบจากสันดานเมื่อนิวรณ์ธรรมสงบแล้วจิตจะตั้งได้เป็นอุปจารสมาธิเมื่อจิตเป็นอุปจารสมาธิแล้วให้พระโยคาวจรส่องเสพอากาศนิมิตนั่นจงเนืองๆอย่าได้เพิกอย่าได้เฉยเพิ่งกระทำบริกรรมว่าอากาโสอากาโสจำเริญอากาศนิมิตนั่นไว้ให้มั่นในสันดานปฐมารูปสารอันชื่อว่าอากาสานัญจายตนะจึงบังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์นักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าปฐมาสารตุติยสารตติยสารจตุติสารอันเป็นรูปาภิจระนั่นบังเกิดขึ้นถือเอากสิณนิมิตเมปฐวีกสิณเป็นต้นเป็นอารมณ์และมีชั้นใดอากาสานัญจายตนะสารนี้ก็บังเกิดยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตเป็นอารมณ์มีประมัยดังนั้นในปฐมวิถีแรกเริ่มเดิมทีเมื่อจะได้สำเร็จอากาสานัญจายตนะนั้นอัปปนาจิตบังเกิดขณะเดียวก็ตกพระวังอุเปขาสารสัมปยุตตะกามาภจระสวนะที่รองอัปปนานั้นบังเกิด3ขณะบ้าง4ขณะบ้างโดยสมควรแก่วาสนาแห่งบุคคลอันเป็นทันธาปัญญาและคิปาปัญญาถ้าวาสนาบุคคลนั้นเป็นทันธาปัญญาอุเปกขาญาณสัมปยุตตะกามาภจระสวนะก็บังเกิด4ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าบริกรรมขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอุปจาระขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นคำรบ4ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่4แล้วอากาสานัญจายตนะจิตก็บังเกิดที่5ที่6นั่นก็ตกภวังถ้าวาสนาบุคคลนั่นเป็นคิปาปัญญาผู้เปกขาญาณสัมปยุตตะกามาภจระสวนะก็บังเกิด3ขณะขณะเป็นปฐมชื่อว่าอุปจระขณะเป็นคำรบ2ชื่อว่าอนุลมขณะเป็นคำรบ3ชื่อว่าโคตรภูเมื่อโคตรภูบังเกิดที่3แล้วอากาสานัญจายตนะจิตก็บังเกิดที่4ที่5นั้นก็ตกภวังค์เป็นอรูปาภจระเป็นอัปปนาชวนะและปฐมอัปปนาวิถีแห่งท่านที่มีวาสนาเป็นคิปปาปัญญานั้นชวนะจิตบังเกิด4ขณะขณะที่1นั้นเป็นกามาภจระที่2ที่3ที่4นั้นก็เป็นกามาภจระที่5นั้นเป็นอรูปาภจระเป็นอัปปนาจิตและข้อซึ่งอรูปเป็นปฐมในนามบัญญัติที่ว่าอากาสานัญจายตนะนั้นจะมีอธิบายเป็นประการใดอธิบายว่าอากาสานัญจายตนะศัพท์นี้ถ้าจะแปลตัดออก3บทอากาสะบทหนึ่งอานัญจะบทหนึ่งอายตนะบทหนึ่งอากาสะแปลว่าช่องเปล่าคือว่าที่ว่างอานัญจะนั้นเดิมเป็นอนันตะอยู่อาเทศแปลงตะเป็นจะจึงเป็นอนันจะแปลว่าหาที่สุดคืออุปาทาธิขณะบ่ไม่ได้อายตนะนั้นแปลว่าที่อยู่นักปราชญ์เพิ่งรู้ซึ่งอธิบายตามในอันดีกาจารย์วิสัตนาไว้ในดีกาพระอภิธรรมมัทธสังหะว่าอากาศนั้นใดชื่อว่าอานันจะเพราะเหตุหาอุปาทขณะและพังคขณะบ่มิได้อันธรรมดาว่าอากาศนี้ไม่รู้เกิดไม่รู้ทำลายอันหาที่สุดข้างอุปาทขณะแห่งอากาศว่าอากาศนี้บังเกิดแต่นั่นมาบังเกิดในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นบังเกิดในครั้งนั้นนั้นจะหาที่สุดข้างปาทะบังเกิดดังนี้บ่มิได้ประการหนึ่งจะหาที่สุดข้างทำลายแห่งอากาศว่าอากาศนี้จะทำลายไปในวันนั้นคืนนั้นเดือนนั้นปีนั้นเวลานั้นจะหาที่สุดข้างทำลายดังนี้บ่มิได้ตกว่าฝ่ายข้างบังเกิดก็ไม่มีที่สุดฝ่ายข้างทำลายก็ไม่มีที่สุดอาศัยเหตุนี้อากาศนั้นจึงมาดว่าน้อยมีประมาณเท่าวงกสิณก็ดีน้อยกว่าวงกสิณก็ดีก็สมควรจะเรียกว่าอนันจะ ว่าหาที่สุดบ่มีได้นักปราชญ์พึงเห็นอธิบายชนี้อย่าพึงเห็นอธิบายว่าอาการนั้นต่อเมื่อใดแผ่ไปหาที่สุดบ่มีได้จึงจะได้ชื่อว่าอนันจะถ้ายังไม่ได้แผ่ออกให้ใหญ่ให้กว้างยังน้อยอยู่แต่พอกำหนดได้นั้นจะได้ชื่อว่าอนันจะหาบ่มีได้อย่าพึงเห็นอธิบายดังนั้นพึงเข้าใจตามในแห่งฎีกาอาจารย์ผู้ตกแต่งฎีกาพระอภิธรรมมัฏฐสังคหะดังประณามานั้นเป็นใจความว่าปฐมารูปฌานนั้นยึดหน่วงเอาอากาศนิมิตอันหาอุปาทะคือความเกิดและพังคะความดับขณะบ่มีได้เป็นอารมณ์อากาศนิมิตอันหาที่สุดคืออุปาทะขณะและพังคะขณะหาเกิดหาดับนั้นบ่มีได้นั้นเป็นที่ตั้งแห่งปฐมารูปฌานเป็นที่ยึดที่หน่วงที่พำนักที่อาศัยแห่งปฐมารูปจิตเหตุดังนั้นปฐมารูปจิตนั้นจึงได้ชื่อว่าอากาสานัญจาจตนะสังพึงรู้แจ้งโดยในอุปมาว่าประตูเกียรและประตูช่องแห่งหน้าต่างอันบุคคลปิดบังไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงและผ้าดำพื้นใดพื้นหนึ่งนั้นก็ดีปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันบุคคลหุ้มไว้ด้วยผ้าเขียวและผ้าขาวผ้าแดงผ้าดำอันใดอันหนึ่งนั้นก็ดีแต่บรรดาช่องอันบุคคลปิดป้องหุ้มไว้ด้วยผ้านั้นเมื่อผ้าสะดกยังปิดยังปกยังห่อยังหุ้มเป็นปกติอยู่บุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นแต่ผ้าที่ปิดที่บังเห็นแต่ผ้าที่ห่อที่หุ้มจะได้แลเห็นช่องหาบ่มีได้การเมื่อผ้าที่ปิดที่บังที่ห่อที่หุ้มนั้นปิวไปด้วยกำลังลมก็ดีตกลงด้วยวัตถุอันอื่นไม่เรียวไม้เรียวน้ำเกี่ยวข้องก็ดีมีบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งมาเปิดเผยเรื่องลือเสียก็ดีการเมื่อที่จะหาผ้าปิดปกหุ้มห่อมิได้แล้วบุรุษชายหญิงทั้งปวงแลไปก็เห็นช่องนั้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าอันนี้แลมีชั้นใดผ้าที่ปกปิดห่อหุ้มอยู่นั้นดุจปริมณฑลแห่งกสิณที่เป็นอารมณ์แห่งรูปาจรสารประตูเกียรประตูช่องหน้าต่างปากโอและปากขันปากหม้อและปากกระออมอันหาผ้าสะดวกจะปิดปากหุ้มบ่มิได้และเห็นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นอุปมาดุจอากาศที่มีกสิณอันเพิกและเป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานการเมื่อบุรุษชายหญิงทั้งหลายแดไปเห็นแต่ผ้าสะดวกที่ปิดปกห่อหุ้มบ่มิได้และเห็นช่องแห่งประตูเกียรเป็นอธิต้นเป็นอธินั่นเมพไม้ดังโยคาพจรกุลบุตรอันเข้าสู่รูปาจรสารเมปฏิภาคมิตรแห่งภูตกสิณเป็นอารมณ์ยังไม่ได้เอาอากาศเป็นอารมณ์ได้ก่อนการเมื่อผ้าสะดกปราศจากไปมิได้ปิดบังห่อหุ้มอยู่เหมือนอย่างแต่ก่อนบุรุษชายหญิงทั้งหลายแลไปมิได้เห็นผ้าสะดกเห็นแต่ประตูเกียรเป็นต้นปรากฏเป็นอากาศเปล่าเป็นช่องเปล่าอยู่นั่นมีอุปมาดังพระโยคาพจรนายจากรูปเพื่อกสิณเสียแล้วแลพิจารณาเอาอากาศเป็นอารมณ์ตราบเท่าได้สำเร็จปฐมารูปฌานอันมีนามบัญญัติชื่อว่าอากาสานัญจายตนะฌานเมื่อพระโยคาพจรคุณบุตรได้สำเร็จจิตในภาวนาวิธีมีประมาณเท่านี้เกลียดนายชิงชังซึ่งรูปสัญญาระงับเสียซึ่งสัญญาให้ปราศจากขันธสันดานละเสียซึ่งปฏิฆะสัญญาปราศจากมนสิการในนานัตตสัญญาบ่ไม่ได้กระทำมนสิการในนานัตตสัญญาแล้วการใดก็ได้ชื่อว่าพร้อมเพียงด้วยอากาสานัญจายตนะสารสำเร็จอากาสานัญจายตนะสารในการนั้นแท้จริงอรูปสารนี้มีคุณมากกว่ามากรำงับดับเสียได้ซึ่งรูปสัญญาและจะได้ซึ่งปฏิฆะสัญญาที่ความถือว่าเป็นแท่งเป็นทึบและนานัตตสัญญาที่ถือว่าเป็นตนรูปสัญญานั้นได้แก่รูปาพิจาระ15และกสิณทั้ง9เหตุว่าเว้นจากอากาศกสิณปฏิฆะสัญญานั้นได้แก่ทวิปัญจวิญญาณ10จิตแท้จริงทวิปัญจวิญญาณ10จิตนี้ได้ชื่อว่าปฏิฆะสัญญาด้วยอาจบาบังเกิดในปัญจทวารวิถีเพราะเหตุมีอารมณ์มากระทบประสาทและนานัตตสัญญาได้แก่จิต44จิต คือการมาพิจารณากุศล8จิตอกุศล12จิตการมาพิจารณากุศลวิบาก11จิต อกุศลวิบาก2จิตกามาภจระกิริยา11จิตสิริ44จิตนี่แหละได้ชื่อว่านานัตตสัญญาด้วยอัตว่ามีชาติอันต่างๆเป็นกุศลชาติบางเป็นกุศลชาติบ้างเป็นอกุศลชาติบ้างเป็นอัพยากตชาติบ้างนักปราชญ์พึงสันนิษฐานว่าพระโยคาพจรจะได้สำเร็จอรูปฌานนั้นอาศัยเหตุที่ละรูปาพจระเสียได้อาศัยเหตุที่กสิณ9ประการอาศัยเหตุที่ละกสิณ9ประการเสียได้ถ้ายังละรูปาพจระจิตแลมิได้ยังละกสิณ9ประการเสียมิได้ตราบใดก็ยังไม่ได้สำเร็จอรูปฌานตราบนั้นต่อเมื่อใดละรูปาพจระจิตเสียได้ละกสิณ9ประการเสียได้แล้วจึงอาจสำเร็จอรูปอรูปาพจระฌานแต่ปฏิฆะสัญญาคือทวิปัญจวิญญาณ10จิตและนานัตตะสัญญาคือกามมาพจระ44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นถึงเมื่อยังมิได้สำเร็จอรูปฌานก่อนได้แต่ฌานเบื้องต่ำคือรูปาพจระฌานก็อาจจะล่วงได้อาจจะระงับดับเสียได้ด้วยอำนาจรูปาพจระฌานแท้จริงท่านที่เข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจะได้แลเห็นรูปด้วยจักขุจะได้ฟังเสียงด้วยโสตคือหูจะได้สูดดมด้วยกลิ่นด้วยจมูกจะได้ริมรสด้วยลิ้นจะได้เสพสัมผัสด้วยกายนั่นหาไม่ได้จิตสันดานอันประพฤติเป็นไปในปัญจทวิปัญจทวารวิถีนั้นบ่ไม่ได้ไม่แก่ท่านที่ยับยั้งอยู่ในสารสมบัติอันธรรมดาว่าเข้าสู่สมบัติยับยั้งอยู่ในสมบัตินั้นจิตสันดานเป็นแต่มโนทวารวิถีสิ่งเดียวจิตอันประพฤติเป็นไปในมโนทวารวิถีนั้นจะได้เป็นกามาพจระจิตก็หาไม่ได้จิตที่เป็นกามาพจระนั้นบ่มิได้รู้มีในสันดานแห่งท่านที่ยับยั้งอยู่ในสมบัติการเมื่ออยู่ในสมบัตินั้นใครจะไปจะมาในที่ใกล้ก็ไม่รู้ไม่เห็นใครจะเจรจาก็ไม่ได้ยินถึงจะโห่ร้องตีคองกองใกล้โสดใกล้หูนั่นก็ไม่ได้ยินแต่รูปแต่เสียงที่ยังไม่เห็นยังไม่ได้ยินแล้วก็จะป่วยกาวไปใหญ่ถึงกลิ่นและรสและสัมผัสนั่นแล้วบ่มีได้รู้เลยเป็นอันขาดจิตนั่นแน่วแน่อยู่ในปฏิภาคนิมิตซึ่งเป็นอารมณ์แห่งสารอยู่ในสมบัตินั้นระงับจากกามฉันท์และพยาบาทระงับจากอุทธัจจะและกุกกุจจะระงับจากวิจิกิจฉาและอวิชชาระงับจากทินนมิทธะจิตที่เป็นกามาพจระนั้นนี้ได้รู้มีเหตุฉะนี้จึงเห็นแท้ว่าจำเดิมแต่การเมื่อได้สำเร็จรูปฌานนั้นก็อาจล่วงเสียปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาเสียได้เว้นแต่รูปสัญญานั้นแหละรูปฌานละเสียมิได้ก็เหตุไฉนปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาที่มละเสียได้แล้วแต่ในรูปาพระฌานนั้นสมเด็จพระพุทธองค์จึงยกขึ้นตัดเทศนาว่าอรูปฌานสละละได้แล้วอรูปฌานสิเฉพาะแต่รูปสัญญาต่างหากดังลือพระองค์มาตัดเทศนาว่าละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญาด้วยแล้วอาศัยเหตุผลเป็นประการใดมีคำดีกาจันตัดว่าอรูปฌานสละละเสียได้ซึ่งปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญานั้นว่าด้วยสามารถสรรเสริญคุณแห่งอรูปฌานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะจำเริญอรูปฌานจึงตัดสรรเสริญดังนี้เปรียบเหมือนพระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญจตุตฌานว่าละสุขละทุกข์ที่แท้นั้นละทุกข์เสียได้แต่ในปฐมฌานขั้นย่างเข้าตติยฌานก็ละสุขเสียได้จตุตฌานนี้บังเกิดในการเมื่อละทุกข์ละสุขได้แล้วจิตที่จะละทุกข์ละสุขนั้นจะได้เป็นพนักงานแห่งจตุตฌานหาไม่ได้พระพุทธฎีกาที่ตัดสรรเสริญว่าจตุตฌานละสุขละทุกข์นั้นตัดด้วยสามารถสรรเสริญจตุตฌานปรารถนาจะให้คุณบุตรทั้งปวงมีความอุตสาหะเจริญจตุตฌานจึงสรรเสริญดังนี้และมีชั้นใดข้อซึ่งตัดเทศนาว่าอรูปฌานสละละปฏิฆะสัญญาและนานัตตสัญญานั้นก็ตัดสรรเสริญด้วยสมาธิให้คุณบุตรมีความอุตสาหะจำเริญอรูปฌานมีประมาณดังนั้น ถ้ามิดังนั้นเปรียบเหมือนพระพุทธฤกษาที่ตรัสสรรเสริญพระอนาคามิมรรคว่าละอกุศลเป็นต้นว่าสักกายทิฏฐินั้นที่แท้ก็ละได้แต่ในขณะแห่งพระโสดาปัตติมรรคนั้นแล้วตัดสรรเสริญด้วยสามารถจะให้คุณบุตรอุตสาหะเจริญพระอนาคามิมรรคอันนี้แหละมีฉันดักพระพุทธองค์ตัดสรรเสริญอรูปฌานก็มีภูมิดังนั้นสังเขปโตถ้าจะว่าโดยย่อแต่พอให้เห็นว่าง่ายในคุณแห่งอรูปสมาบัตินั้นนักปราชญ์พึงรู้ว่าอรูปสมาบัติละจิตและเจตสิกเป็นรูปาภิจระเสียได้นี่แหละเรียกว่าละเสียซึ่งรูปสัญญาข้อซึ่งอรูปสมาบัติห่างไกลจากกามาภิจระจิตสลัดจิตและเจตสิกอันเป็นกามาภิจระเสียให้ไกลจากสันดานนั้นได้ชื่อว่าละปฏิฆะสัญญาแลนานัตตสัญญาแท้จริงสภาวะมีสันดานไกลจากปฏิฆะสัญญาเมธวิปัญจวิญญาณสิกจิตนั้นยาว่าถึงเมื่อเข้าสู่อรูปสมบัตินั่นเลยโดยแต่อรูปภพอันเป็นที่เกิดแห่งอรูปวิบากนั้นก็ไกลจากทวิปัญจวิญญาณวิญญาณทั้ง10จิตนั้นจะได้มีอรูปภพหามิได้แต่นานัตตสัญญาคือกามภิจระจิต44จิตนอกจากทวิปัญจวิญญาณนั้นแบ่งออกเป็น2กองกอง1 18กอง1 17จิตกอง1 27จิตกอง17จิตนั้นคือมหาวิบาก8สัมปติชนะ2สันติรณะ3ปัญจทวาราวัชนะ1หะสนะ1ปฏิฆะสวนะ2ทั้ง17จิตนี้จะได้มีในอรูปภพหาไม่ได้แต่กอง27จิตนั้นคือมหากุศล8มหากิริยา8อกุศล10มโนทวาระวัชนะ1เป็น27จิตด้วยกันนี่แลมิได้มีในอรูปภพอรูปภพที่เป็นปุถุชนนั้นถ้าออกจากอรูปสมบัติแล้วนานัตตสัญญาคือกามาวจระ27จิตนี้ก็ได้ช่องได้โอกาสอาจจะบังเกิดได้ในสันดานเว้นแต่ในสมบัตินั้นแลนนานัตตสัญญา27จิตนี้บ่มิอาจจะบังเกิดได้นักปราชญ์เพิงสันนิษฐานว่าอรูปฌานเป็นปฐมได้ชื่อว่าอากาศานัญจายตนะนั้นด้วยอัตว่ายึดหน่วงอากาศอันมีกสิณเพิกแล้วเป็นที่อยู่ที่ทำมาที่สำนักอาศัยแท้จริงอากาศในที่พระโยคาพจรเพิกกสิณเสียแล้วนั้นเปรียบเหมือนทิพวิมานอันเป็นที่อยู่ที่สำนักแห่งเทพดาทั้งปวงและอากาศนั้นไม่ได้มีที่สุดฝ่ายข้างบังเกิดบ่ได้มีที่สุดฝ่ายข้างทลายโดยในที่วิสัชนาตามฎีกาอภิธรรมมัฏฐสังฆะเหตุนี้ปฐมารูปจิตที่ยึดที่หน่วงอากาศนิมิตเป็นอารมณ์นั้นจึงได้นามบัญญัติชื่อว่าอากาศานัญจายตนะด้วยประการฉะนี้วินิจฉัยในปฐมารูปฌานโดยวิถฐาระคือวิสดารยุติแต่เท่านี้แต่นี้จะวินิจฉัยในอรูปเป็นครบ2อันชื่อว่าวิญญาณัญจายตนะสืบต่อไปพระโยคาพจรผู้มีศรัทธาปรารถนาจะเจริญวิญญาณัญจายตนะกรรมฐานนั้นเพิ่งเจริญปฐมารูปฌานให้มีวสี5ประการชำนิชำนาญเป็นอันดีแล้วเพิ่งพิจารณาให้เห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานว่าปฐมารูปฌานนี้มีข้าศึกคือรูปาภิจระฌานอยู่ใกล้จะได้ละเอียดเหมือนวิญญาณัญจายตนะฌานบ่มีได้เมื่อพิจารณาเห็นโทษแห่งปฐมารูปฌานดังนี้ยังความรักความยินดีในปฐมารูปฌานนั้นให้สิ้นไปแล้วเพิ่งกระทำมนัสิการกำหนดให้เห็นคุณแห่งวิญญาณัญจายตนะฌานว่าวิญญาณัญจายตนะฌานนั้นละเอียดประณีตบรรจงกระทำจิตให้รักให้ใคร่ในวิญญาณัญจายตนะฌานแล้วจึงละเสียซึ่งอากาศนิมิตที่เป็นอารมณ์แห่งปฐมารูปฌานอย่าได้เอาใจใส่ในอากาศนิมิตเพิ่งกำหนดจิตยึดหน่วงเอาแต่ปฐมารูปวิญญาณที่อาศัยในอากาศนิมิตนั่นเป็นอารมณ์มณะสิการกำหนดเอาปฐมารูปวิญญาณเป็นอารมณ์แล้วจึงกระทำบริกรรมภาวนาว่าอนันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังวิญญาณไม่มีที่สุดจงเนืองยกวิตกขึ้นในปฐมารูปวิญญาณกระทำปฐมารูปวิญญาณนั้นเป็นที่วิตกโดยวิเศษ เมื่อตั้งวิตกเฉพาะอยู่ในปฐมารูปวิญญาณพิจารณาปฐมารูปวิญญาณนั้นเนืองๆอย่าได้เพิกเฉยอย่าได้มีขวนขวายอันน้อยเพิ่งอุตสาหะบริกรรมภาวนาว่าอานันตังวิญญาณังอนันตังวิญญาณังร้อยคาบพันคาบหมื่นคาบแสนคาบตราเท่าวิญญาณวิญญาณอันจัตตนะจบแต่เพียงเท่านี้